तदेते श्लोका भवन्ति स्वप्नेन शारीरम अभिप्रहत्य असुप्तः सुप्तान्नभिचाकशीति शुक्रमादाय पुनरैति स्थानगं हिरण्मयः पुरुष एकः गुंसः। तदेते श्लोका भवन्ति पूर्वोक्त जो संध्यस्थान स्वप्न के बारे में जो अपने चर्चा की है उस स्वप्न के बारे में उसी विषय में ये मंत्र भी है। क्या कहते हैं मंत्र? स्वप्नेन शारीरम अभिप्रहत्य। ये जो आत्मा है क्या करता है? स्वप्न को देखने के लिए स्वप्न के द्वारा शारीरम अर्थात देह को अभिप्रहत्य चेष्टा रहित करके इसका अभिमान को त्याग करके असुप्त बिना सोए ही, या पर क्या कर रहा है? सोया नहीं है, लेकिन जागृत से तो अलग हो गया है। हाँ, अभिप्रहत्य मैंने जागृत से अलग होना, इस शरीर का अभिमान को त्यागना, शरीर को चेष्टाहीन करने का मतलब शरीर का अभिमान त्याग देना। अतः कार्यकरण संघात कहां लय हो गया? अपने हृदय में। और वह लेकिन सोया नहीं, असुप्त सुप्तान्न विचार कशीती, और सोए हुए न सोते हुए सोए हुए समस्त पदार्थों को सभी ओर से प्रकाशित करता है। अभिचा कशीती चकाश्री धातु है प्रकाशन करना, सर्वदा विदा चारों ओर से सब ओर सब प्रकार से प्रकाशित कर देता है। यह सुप्तान का तात्पर्य है स्वप्न के पदार्थान, स्वप्न में सोते हुए आप जो पदार्थों को देख रहे हैं उनको सुप्तान शब्द से कह रहे। देखिए भाष्यकार कहते हैं तद देते एतस्मिन् उक्ते अर्थे, तदेते मने उस पूर्व मंत्रों में उक्त अर्थ के विषय में एते श्लोकाः मंत्राः भवन्ति, ये सब श्लोक हैं, ये मंत्र है। क्या कहते हैं वो? स्वप्नेन माने स्वप्न भावेन, वासना का एक मात्रा को ग्रहण करके शारीरम शरीरम एव शारीरम, इस शरीर को ही त्याग दिया। अभिप्रहत्य निश्चेष्टम आपाद्य, अभिप्रहत्य का अर्थ कर दिया निश्चेष्टता को प्राप्त करा दिया, मानी चेष्टा रहित हो गया, सो गया, लेकिन गहरी नींद में नहीं गया, नींद में नहीं गया अभी, क्योंकि वासनाओं में से थोड़ी वासना को उसने ले करके बैठा हुआ। जब इसने वासना से कुछ थोड़ी वासना ले करके स्वप्न देखना चाहने लगता है तब करता क्या है? सबसे पहले इस शरीर को निश्चेष्ट अवस्था में पहुंचा देता है। इंद्रियों का क्रियाकलाप बंद, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां पूरे बाह्य दशेन्द्रियों का क्रियाकलाप बंद हो जाता है, उसे कहते हैं निश्चेष्टताम आपाद्य। लेकिन असुप्त स्वयं, स्वयं भी सोया नहीं, सो गया फिर स्वप्न कौन देखेगा? शरीर से संबंध तो अलग हो गया, और अलग होने के बाद तुरंत सो गया तो स्वप्न नहीं देख पाएगा, इसे कहते असुप्त स्वयं। फिर कैसे रह रहा है वो? अलुप्त दृग आदि शक्ति स्वभाव्यात, अलुप्त दृष्टित्व आदि शक्ति विशेषों के स्वभाव वाला होने से यह आत्मा सुप्तान वासना कार उद्भूतान, वासना के अनुरूप आकार से उद्भूत हो गए पदार्थों को, कैसे हो पदार्थ? अंतकण वृत्ति आश्रयान, बाह्य जगत में आश्रित नहीं है वो, अंतकण वृत्ति में ही आश्रित रहने वाले हैं। बाह्य आध्यात्मिक सर्वानेव भावान, बाह्य आध्यात्मिक सर्वाने भावान स्वेन रूपेण प्रत्यस्तमिता, जागृत में जो थे बाह्य और शरीर का आध्यात्मिक वे सब भाव कहां गए? कहते हैं स्वेन रूपेण प्रत्यस्तमिता, वो अपने रूप में लीन कर लिया है, वो अपने रूप में लीन कर लिया बाह्य और आध्यात्मिक सकल पदार्थों को, और इधर क्या किया? वासना को लेकर के वासना के आकार के अनुरूप आकार वाले वस्तुओं को अंतकरण वृत्ति मात्र में आश्रित करके उत्पन्न कर लिया, उनको देखने लगा, उन्हीं को कह दिया सुप्त। तान अभिचाकृष्णति। अलुप्तया आत्मदृष्टिया पश्यति अवभासयति इत्यादि। अभिचाकृष्णति का अर्थ करते हैं अपने अलुप्त जो साक्ष्य भाव की जो नित्य दृष्टि के द्वारा वह आत्मदृष्टि के द्वारा वह सकल पदार्थों को पश्यति माने प्रकाशयति इत्यर्थः। लेकिन विषयों को वासनामय विषयों को प्रकाशन करते वक्त भी लेकिन उन विषयों के साथ उसका कोई तादात्म्य नहीं है। जागृत कार्यकरण संगात बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं था, अतः उसको छोड़ दिया ना। यदि वह नित्य संबंध वह होता उसको छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन आत्मा उनके साथ वास्तव में कोई संबंध वाला न होने से जागृत अलग होते वक्त जैसा शुद्ध था वैसे स्वप्न काल में भी वो शुद्ध। इसलिए मंत्र में आया शुक्रमादाय शुक्रम शुद्धम ज्योतिषमद इंद्रिय मात्र रूपम आदाय गृहीत्वा पुनः कर्मणे जागृत स्थानम इति आगच्छति। पुनः क्या करता है ये जीवात्मा अपना जो शुद्ध ज्योतिषमद रूप है इंद्रिय मात्र रूपम इंद्रियों की और प्रज्ञा मात्राओं की स्वरूप को लेकर के गृहत्वा पुनः कर्म करने के लिए जागृत में आ जाता है। पुनः कर्मणे मैंने कर्म को करने के लिए जागृत स्थानम ऐति आगच्छति शुक्रमादाय पुनरैति स्थानम का मंत्र में ना उसी की व्याख्या। शुक्रम आदाय मैंने इंद्रिय मात्र रूपम आदाय मने गृहीत्वा पुनः कर्मणे स्थान मने जागृत स्थानम ऐति आगच्छति। कह आगच्छति हिरण्यमय पुरुषो आगच्छति। वो जो हिरण्यमय है हिरण्यमय मने हिरण्यमय इव हिरण्यमय हिरण्यमय के सदृश हिरण्यमय है अत्यंत तेजस्वी है ज्योति स्वभाव चैतन्य ज्योति स्वभाव पुरुष चैतन्य सब प्रकाश स्वभाव वाला यह पुरुष है। वह पुरुष इस प्रकार से आया गया क्यों ऐसे करता है ये क्योंकि यह एक हंस है। एक हंस एक एव हंति गच्छति सर्वत्र इति एक हंस हन हिंसा गत्यो गत्यर्थ में लेना। एक एव सन अकेला होकर के किसी के भी सहायता के बिना कोई उपाधि से कोई लेन देन नहीं जहां जाता है वही उपाधियां मिलती है और लेता है मौज करता है छोड़ देता फिर आगे बढ़ता है। जागृत में आया यहाँ उपाधियों को लिया मौज किया फिर उसको छोड़ दिया स्वप्न में गया वहां उपाधियां पकड़ ली उसको मौज किया फिर वो भी छोड़ा फिर आगे बढ़ा अज्ञान रूपी उपाधि मिला उसे मस्त हो गया फिर जगा फिर वापस उपाधियों में आ गया चक्र काट रहा है। एक एव सन गच्छति लेकिन कभी भी वो इन वाला होकर के अलग अलग वाला होकर के तत्व संबंध वाला हो जाता है ना हो करके भी वो नहीं है रहता है वैसे कभी भी विशिष्ट रूप प्राप्त नहीं होता। इसे कहते एक हन हंती थी एक हंस हंती का मतलब क्या उसको बता रहे कहीं ऐसा ना लेला हत्या हो जाता है एक हत्यारा ऐसा कर दोगे हंती मने हननम हिंसा ऐसा ना ले इसलिए आगे भाष्कर कहते एक जागृत स्वप्न इहलोक परलोक का दीन गच्छति थी एक हंसा है ना अभी गच्छति कर दिए स्पष्ट लोकाधीन दीर्घ मात्र करो लोक का दीन हो गया लोक का दीन काम यहां मात्र दीर्घ होनी चाहिए जिनमें है तो ठीक है जिनमें नहीं है कर देना। वो अकेला ही जागृत और स्वप्न और इसी प्रकार से इस जन्म और पर जन्म इहलोक परलोक कर दिया प्रकरण में गया इस जन्म और अगला जन्म जिस प्रकार से यहाँ पर जागृत स्वप्न में जाता है स्वप्न से जागृति में आता है उसी प्रकार से इस जन्म से अगला जन्म उस अगला जन्म से फिर जन्म फिर मृत्यु इस चक्र से कटते रहता है। एक के बाद जन्म के चक्र में वो यह लोक परलोक आदि गच्छति थी एक हंस। इसी प्रकार और भी वर्णन कर रहे हैं स्वप्न अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए कथन है ये सारी चीजें। प्राणेन रक्षन नवरंकुलायम बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा संयते अमृतो यत्र कामागं हिरण्मयः पुरुषः एकः हंसः कहते प्राणिन रक्षन अवरंगुलायम। इसे ना कुल कुल कहते, कुल किसको कहते हैं? कुलम, कुलम वंश जिसे जब पैदा होते कुलम है वो कुलाये कुलायम, जो आश्रय जिसमें आप रह रहे हो वो आपको कुल है, जिसमें आप पैदा हो वो आपको कुल बन जाता है। इसका नाम कुल क्यों पड़ा? कहो पृथ्वी में लिए थी कुलम, इसी पृथ्वी में आया और यही लीन होता है, वो कुल आपके साथ नहीं जाने वाला। जब तक जिंदे हो आप उस कुल वाले हो, मरने के बाद न कुल है न गोत्र न गोत्र कुछ भी नहीं, सब छुट्टी। मरने के बाद जिस लोक में जाओगे क्या पता कहां जाओगे, जहां जन्म लोगे उस कुल के उस गोत्र के हो जाते हो, लेकिन वो भी आखिर में कहां जाएगा, इसी पृथ्वी में रह जाने वाला है। इसलिए वास्तव में आप क्या है? अकुलम। इसलिए महाराज ने एक नाम रख दिया अकुलानंद महाराज। वो हमसे पूछे कैसा नाम रख दिया, हम के जानवर हैं, हम कोई कुल में पैदा नहीं हुए क्या, हमको अकुलानंद क्यों रख दिया? तो हमने उसको समझाया क्यों अकुल मैंने साक्षात ब्रह्म आत्मा है, उसका मेरा नाम आत्मानंद है। उन्हें कहा हाँ अकुलानंद मीन्स आत्मानंद एक ही है पर्यायवाच। तो बड़ा खुश हुआ, तो बहुत बढ़िया नाम रखा है, फिर गुरु जी पर गाली क्यों देता है, समझे बिना ही बोल देते हो, समझो गुरु लोग ऐसे थोड़ी नाम दे देते हैं। तुम बहुत कुल में जन्म ले चुके हो और गुरु जी चाहते हैं तुम अपने अकुल स्वरूप में पहुंच जाओ, इसे तुम्हारा नाम अकुलानंद रखा है। उसके लिए प्रयास करो, वेदांत पढ़ो, अपने अकुल स्वरूप को जानो, उसे स्थिर हो जाओ। याद कराने के लिए सब वो नाम क्यों दिए गए? इसलिए दिया जाता है। नाम कुछ भी रख सकते थे ना, क्या जॉर्ज आनंद क्यों नहीं रखते हैं? उसका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन बुशानंद रख देते, क्लिंटन आनंद रख देते, कोई नहीं रखता ना? सद्दाम आनंद, हुसैन आनंद लादेन क्यों नहीं नाम रख रहे हैं? महात्माओं का नाम रख देना चाहिए, भी सब नहीं रखते क्योंकि जानते कि ये सब संसार की ओर ले जाने वाले नाम, स्वरूप की ओर ले जाने वाले नाम नहीं। नाम वो रखना है जिससे को आपको अपने स्मृति हो जाए अपने स्वरूप की। अकुलम वो आत्मा का स्वरूप है और ये क्या है? कुलायम। कहते गौ पृथ्वी हम लिए थे शरीरम इति कुलायम, ये शरीर का नाम ही कुलाय है। अवरम शरीरम मैंने निकृष्ट शरीर है, ये जितना भी पालो पोसो उसको साथ देने वाला नहीं है, तो धोखा एक न एक दिन देके रहता है। इसलिए अवरम कुलाय, अत्यंत निकृष्ट शरीर को प्राण के द्वारा रक्षा करते हुए, प्राणेन रक्षन बहिष्कुलायद अमृतश्चरित्वा, वह क्या करता है? वह अविनाशी आत्मा, अमृत मने वह अविनाशी आत्मा क्या करता है? कुलायद बहि शरीर से बाहर विचरता है, अतः शर्राभिमान को त्याग करके स्वप्न का मौज करता है। शरीर से बाहर चला गया मैंने बाहर, मैंने बाहर ही नहीं गया तात्पर्य शरीर से बाहर, ऐसा अर्थ नहीं है। शरीर रात वही का कुलायात वही होने शरीर से बाहर, तात्पर्य शरीराभिमान को त्याग करके वो सपनों को देखता है। सहीयते अमृतो यत्र कामम, वाकेला घूमने वाला हिरण्यमय जो पुरुष एक अंश है, हिरण्यमय पुरुष क्या कर रहा है? अमर पुरुष वहां चला जाता है जहां की वासना उसे होती है, क्योंकि यत्र कामम तत्र सहीयते, जहां जिस प्रकार के वासनाओं से युक्त होकर जिस प्रकार का वासना में शरीर वाला होना चाहता है, उसी वासना से प्रेरित होकर उस वासना वाला हो जाता है, उस तरफ चला जाता है। इस शरीर को छोड़ देता है जागृत वाले को, जागृत वाला इस शरीर को छोड़ करके जैसी वासना उस वासना जैसे बतावे उसी के हिसाब से वो हो जाता है। कौन? ये जो ये कहंस हिरण्मय पुरुष है। लेकिन यही है कि इस शरीर में अत्यंत अभिमान होने के नाते आप अपने आप को सपने मनुष्य रूप में नहीं देख लेते, तो गधा घोड़ा वगैरह बने नहीं। अपना अपने आप मनुष्य रूप में देखते हो और अन्य उनका सबको देखते ही हो, कारण क्या है? आप उन रूपों को क्यों नहीं देखते? कभी ना कभी वो भी तो थे, कभी ना कभी वे भी सब हुए हैं, उसके भी वासना है। उन वासना में शरीरों को आप कभी अपना करके नहीं ग्रहण करते हो, कारण क्या है? वर्तमान कालीन जागृत कालीन जो ये शरीर के इतना मोह ममता होता है, अन्य सारे शरीरों की स्मृति हो जाती, उनकी वासनाएं रहते हुए दबी हुई रह जाती और वर्तमान का शरीर की वासना उद्भूत रहता है। इस स्वप्न में आप एक शरीर के अनुरूप शरीर को ही देखते हैं, भले ही शरीर में थोड़ा लंबा चौड़ा ज्यादा देख लोगे, कुछ और देख लोगे, भावना है, उस हिसाब से आप भले बने, मनुष्य ही का रूप आप देखते हैं। और यदि वास्तव में शरीर का मोह छूट जाए, इसका अभिमान जिसे त्यागते हो, साथ मोह भी नहीं रह जाए, तो स्वप्न में आप कुछ भी बन सकते। जरूरी नहीं आप अपने मनुष्य शरीर वाले यही दाढ़ी मूछ वाले ही आपको आप अपने वहां देखेंगे, कुछ भी बन सकते हैं। किसी भी जन के कोई भी वासना काम कर जाएगा ना स्वप्न में, लेकिन क्या करे, वो स्थिति आने से पहले या ब्रह्मज्ञानी हो जाओ, यदि मोह छोड़ जाए, जगत मिथ्या हो जाता है, तो स्वप्न का महत्व खत्म हो जाता है। लेकिन मुख्य समस्या तो है ना, शरीराभिमान को त्याग कर भले हम जागृत स्वप्न में चले जाते हैं, लेकिन जागृत काल में ही, जागृत में रहते वक्त ही इस शरीर का अभिमान न त्याग होता है, न मोह का त्याग होता है। कल काफी चर्चा, एक बड़ा सुंदर विद्यार्थी, बड़ा अच्छा आया लड़का, गृहस्थ बालक, अभी अभी बी पास होकर के निकला, वो कहता है हम आपको गुरु बनाना चाहते, बस काफी वर्षों से मैं जानता है, हम आपको गुरु बनाना चाहते, हो गया पढ़ाई सड़ाई, अब मंत्र जब तब ध्यान भजन करेंगे, नौकरी लग जाएगी, वो 8 घंटा ड्यूटी होगा, बाकी तो कोई काम नहीं, तो हम ये सब करेंगे। हमने कहा तुम गुरु बनाना चाहता है तो क्यों बनाना चाहते, क्या चाहते? हमने कहा हम तो कोई दीक्षा नहीं देते, मंत्र देंगे ना कुछ नहीं देंगे, कोई दीक्षा नहीं देंगे, फिर हम तो गुरु बनेंगे नहीं, या क्यों नहीं बनेंगे? हमने कहा देखो, जो बनता है ना वो बिगड़ता है, ठीक है आप मत बोलिए, हम बना लेंगे ना आपको, जो बनाया गया वो भी बिगड़ जाता है। चुप हो गया, फिर कहने लगा देखो, मैंने कहा देखो बात ऐसा है, आपको अपने हृदय से जिनकी प्रति भावना है, जिनकी प्रति श्रद्धा है, वो तुम्हारा गुरु हो गया, बात खत्म। एक कान में फूंक देंगे, कुछ और कर देंगे, पानी चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, तभी गुरु होगा कि कोई हृदय, गुरु और शिष्य का संबंध हृदय से होता है, बाह्य क्रियाकलापों से नहीं। और जब बाह्य क्रियाकलापों से गुरु शिष्य का जो संबंध बनता है, वो बाह्य संसार के लिए ही रह जाता है, वो अपने अध्यात्म में कोई लाभ नहीं देता है। कि बाह्य दृष्टि से जो हम गुरु शिष्य संबंध बना लेते हैं, वो किस आधार पर बना रहे हैं? आप ये देख रहे कितना बड़ा आश्रम वाला है, कितना बड़ा विद्वान है, इसे कितना ज्ञान है, वो अन्यान्य दृष्टियों से ही आप कर रहे हैं ना, भेद दृष्टि पूर्वक ही संबंध होता है। अनन्याश्चिंत इंदो माम, जो अनन्य भक्ति है वो कहां है? गुरु और शिष्य में यदि भेद बुद्धि है तो नरक का कारण हो जाएगा, भेद ही संसार का कारण है। और गुरु शिष्य संबंध करने के बाद भी वहां भी भेद रख लिया आपने, फिर तो गया हो, यही संबंध होता ही है आत्मिक संबंध। गुरु ब्रह्म है, शिष्य जीव है, जीव और ब्रह्म की एकता, यही गुरु शिष्य का संबंध होता है। उससे अतिरिक्त जो संबंध को समझता है वह संबंध संसार का कारण होता है। मैंने कि इसलिए बताओ तुम क्या चाहते, चुप हो, अगर हम गुरु नहीं बनाएंगे ना, बनाओ, किसी को भी मत बनाओ, हृदय से मान लो, जिसको तुम मानो वही तुम्हारा गुरु है, और जिससे हृदय से मान्यता है नहीं, वो बाहर से दीक्षा ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो क्या फायदा है? दीक्षा इतना महत्वपूर्ण नहीं, दीक्षा उस दिन हो गई जिस दिन आपने हृदय से समर्पण कर लिया, बात खत्म। जिस दिन आप हृदय से जिसके प्रति समर्पण कर लिए वो आपका गुरु है और आप उनके शिष्य दोनों के एकता हो गए, खत्म मामला। उसके बाद ज्ञान की प्रवाह स्वतः ही दोनों आत्माओं के बीच उपाधियों को लांग करके होने लग जाता है, स्वतः ही होता है। उसे शरीर बाधा नहीं है, मन बुद्धि अहंकार बाधा नहीं बनते हैं, क्योंकि आप भावना के उत्कृष्ट स्तर पर जाके जब संबंध कर देते हैं वह भावनाओं के कारण से सब संबंध हो जाता है। द्रौपदी कभी कृष्ण से दीक्षा नहीं प्राप्त की थी, स्मरण किया भाव से 999 साड़ियां प्रकट हो गई। कहां से कैसे हो गए, क्या संबंध था वहां पर, कैसे उन्होंने रक्षा कर लिया। तो जीव और ब्रह्म का, गुरु शिष्य का संबंध हृदय से था। जब शिष्य हृदय से गुरु के शरण में चला जाता है तो गुरु अपने आप रक्षा करता है, जो देना है जैसा देना है वैसे दे देगा, स्वतः ही प्रवाह। लेकिन उस संबंध को महत्व नहीं देते हैं और बाह्य व्यवहार को महत्व देते, उसी कारण से आजकल सब गुरुओं की बाजार बन गया, दुकानदारी हो गई। जो गुरु बन गया शिष्य को लेटर लेकर भेज रहा है, हमको इतना रुपया भेजो गुरुदक्षिण, हम ये आश्रम बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जा रहा है बार बार बार बार इन्विटेशन जाते हैं घरों में और बस लाओ लाओ और पुण्य का भागी बनो, पुण्य का भागी बनो, बस इसी में गुरु और चेले का संबंध रह गया। और जिसने भेजा ने डोनेशन, वो बस जब आएगा तो बस देखिए उसका हाथ क्या होता है उसके साथ, है इतना भी नहीं, सिनेमा को खर्च कर देते, ये खर्च कर देते, वो खर्च देते हो, है कौन रुपये नहीं दे सकते, इतना नहीं कर सकते हो, भाई डांट पड़ता है उसको, कमरा मत दे, बरांडे में सो, कुछ नहीं मिलेगा, पूरी चीज उधर चले जाएंगे, हाँ देखेंगे, बोले कि उधर चले जाएंगे, न बिस्तर मिला, बेचारा गोल बैठा हुआ है वहां पर देखते रह रहा है। ऐसे ऐसे व्यवहार हमने देखा आश्रम कि ये जो भौतिक संबंध है उसका फल भी भौतिक ही होता है, इसलिए संबंध आध्यात्मिक होना चाहिए। इसी बात संकेत करते कह रहे देखो, इसलिए एक अंश कैसे करता है, वो वासना में शरीरों के अनुरूप वह शरीर वाला होकर के वह अमृत पुरुष वहां चला जाता है, यते अर्थात जागृत को छोड़ के स्वप्न में चला जाता है। भाष्यकार कहते हैं तथा प्राणेन पंचवृत्तिना, पंचवृत्ति प्राण के द्वारा रक्षण परिपालयन, किसको शरीर को परिपालन करते हुए, अन्यथा मृत भ्रांति स्यात्, नहीं तो मरने की भ्रांति है यहां, अन्यथा मृत भ्रांति स्यात्। यदि परा स्वप्ने प्राणे ने देह न रक्षे, यदि वो परमात्मा आप जब स्वप्न चले जाते हो तब प्राण की शरीर की रक्षा न करता तो क्या होता, ये शरीर मर जाएगा। जब वासनामय सुख शरीर में चले गए आप और वासनाओं को लेकर के स्वप्न को देख रहे हो और आपके शरीर से संबंध नहीं रह जाता है, उस समय यदि सर्वव्यापक ब्रह्म अपने प्राण स्वरूप ने शरीर की रक्षा नहीं करता तो मर जाता। इसे कहते हैं यदि परह माने ब्रह्म स्वप्न काले प्राणे न देह न रक्षे, प्राण के द्वारा देह की रक्षा नहीं करता तो मृत भ्रांति स्यात्। किस शरीर की रक्षा कर रहा है प्राण से, अवरम निकृष्टम अनेक अशुचि संघात, क्यों निकृष्ट है, अनेक प्रकार के अशुद्धियों का संघात, अत्यंत भीभत्सम अत्यंत भयंकर घृणास्पद है। क्या है वो, कौन है वो, कुलायम नीडम शरीरम, कुलाय है नीड़े आश्रय शरीर है, रक्षा करते हुए स्वयं कहां गया, स्वयं तो बही तस्मात कुलायात चरित्रा, स्वयं जो है उस शरीर से बाहर घूमने के लिए चला जाता है। यद्यपि शरीर से शरीर से भाषण करें, शरीर से बाहर चले जाने का मतलब ये नहीं कि शरीर को छोड़कर बिल्कुल चला गया मरने के बाद जैसे होता है, ऐसा नहीं। शरीरस्थ एव स्वप्नम पश्यति, यद्यपि यद्यपि इसी शरीर के भीतर स्थित होकर के हृदय भी गुफा के अंदर स्वप्नों को देख रहा है वो, तथापि तत्संबंध अभाव, स्थूल शरीर का संबंध के अभाव होने से तत्स्थ इव आकाश बहिश्चरित, जैसे इस शरीर में आगे अंदर में रह रहा है आकाश, फिर वो आकाश बाहर भी है बोला जाता है, उसी प्रकार से आदि व्यवहार है समझो। अमृत स्वयं अमर धर्मा, ये कैसा है वो जीवात्मा, स्वयं अमर धर्मा है। ईयते मैंने गच्छति, कहा जाता है, यत्र कामम मन यत्र यत्र काम विशेष उद्भूत वृत्ति भवति, जहां जहां उसकी संकल्पानुसारेण यद्यत विषयों में उद्भूत वृत्ति वाला अंतकरण हो जाता है, तम तम कामम वासना रूपेण उद्भूतम गच्छति, उस कामना को अर्थ वासना रूप के द्वारा उद्भूत जो स्वरूप है उस स्वरूप के साथ एक भूत होकर व्यवहार करने लग जाता है। इतना ही नहीं, स्वप्न स्थान में और क्या क्या करता है ये, जो जो कहा ना नरतार्थ योगा रतों को बनाता है, वो भी सब घटाना है, इसलिए तीन मंत्र आ रहा है। ये तीसरा है, स्वप्नांत उच्चावचम यमान रूपाणि देव गुरुदेव बहूनि उतेव स्त्री भी सहमोद मानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्। इसके अतिरिक्त वह स्वप्न अवस्था में वह आत्मदेव क्या कर रहा है, उच्चावचम यमान ऊंचे नीचे भावों को प्राप्त होता हुआ रूपाणी माने अनेक वासनामय स्वरूपों को सदेव वह आत्मदेव कुरुते बना लेता है, बहुनी रूपाणी कुरुते, केवल रूपों को बनाते वक्त ये नहीं कि मैं पुरुष हूं, मैं अपने पुरुष सदृश पुरुषों को ही बनाते रहूंगा, नहीं, स्त्री भी सहमोद मारो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्, स्वानुकूल ही नहीं देखता, कभी कभी स्वप्रतिकूल भी देख लेता, जैसी वासना वैसे देखते जाता है, केवल अपने मर्जी वहां भी नहीं चलती, जैसे जैसे वासना उद्भूत होती है वैसे वैसे देखते जाता है, इसीलिए कभी कभी तो भयानक वस्तुओं को भी देख लेता, स्त्री भी समोद मानो स्त्रियों के साथ प्रसन्न होता हुआ देखता अपने आप को, मित्रों के साथ हंसता हुआ देखता हुआ अपने आप को, और कभी व्याघ्र से भयंकर जंतुओं से भयभीत होकर के दौड़ता हुआ अपने आप को अनुभव करता है, सब जगह वह जोड़ लेना है। उतापी बोला ना, इसलिए उतापी मैंने युवा कृत नहीं है, किंचा स्वप्रांत मैंने स्वप्रस्थान स्वप्रवस्थायाम उच्चावचम उच्चम उच्च कौन देवादिभावम अवचम मैंने तिर्यगादि भावम निकृष्टम, देवादि भाव को भी देखता है निकृष्ट तिर्यगादि भाव को भी देखता है, तद उच्चावचम यमानो उस उच्चावच उत्कृष्ट निकृष्ट भावों को यमान गम्यमान तद रूप को प्राप्त करता हुआ प्राप्तवन रूपाणी देव द्योतनावान वह आत्म ज्योतिर्वा स्वप्न जो स्वरूप होता जो है वह आत्मरूपा जो व्यक्ति वो क्या करता है कुरुदे निर्वर्तयती कानी रूपाणी कीदृश रूपाणी चे वासना रूपाणी बहूनी असंख्यानी कितने बनाता है बहूनी असंख्य रूप बनाते हैं कोई अंत नहीं और सब रूप कैसे हैं वासना रूपाणी सब केवल वासनामय रूपाणी वासनात्मकानी शरीरानी उच्चावच वासनात्मक अनंत शरीरों को बना करके वह अपने प्रकाश स्वरूप रहता है हुए उन सब को प्राप्त हुए के समान उन सब वासनामय शरीरों के साथ तादात्म्य हुए के समान तादात्म्य होकर के उन सभी को अनुभव कर लेता है। कुतापि स्त्री भी सहमोद मानव क्रीडन्य स्त्री आदियों के साथ में खेलता हुआ प्रसन्न होता हुआ अपने आप को देखता है मोद मानव मित्र आदियों के साथ जक्षदिवा हसन्निवा हस्ते हुए किसान वयस्य ही अपने समान वय वालों के साथ हस्ते खेलते हुए देखता है उतेवापि भयानि उतमन इव अपि है ना उतेव करे उत इव अपि भयानि विभेत्ति एभ्येति भयानि जिनसे भय प्राप्त होता हो ऐसे भयंकर कौन है वो सिंहव्याघ्रादिनी पश्यन् इव उन सब का अनुभव करने के समान व अनुभव करते जाते आराम मस्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चने तन्नायतम बोधये दित्याहु दुर्विषज्ज गुंघास्मै भवति यमेश न प्रतिपद्यते। अतो कलु आहुर जागृत देश एव शैशति यानि एव जागृत पश्यति तानि सुप्त इति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति स्वयं भगवते ससर्वदानि अत ऊर्ध्वं विवक्षाय ब्रूहीति। आरामम कहते हैं भाई ये दुनिया क्या करती है जीवात्मा, वो आनंद के विषयों को देखते रहता है और आनंद के विषयों को देखने वाले को अपने आप को नहीं देखता। आरामम अस्य अस्य आरामम ने आरवणम आ क्रीड़ा विषय सर्वम पश्यति न तु तम पश्यति, इसके द्वारा बने हुए सारे वस्तुओं को देख रहा है लेकिन उसको नहीं देख रहा है जिसको देखना चाहिए। सभी लोग उस आत्मा की क्रीड़ा का सामग्रियों को देखते हैं पर उस आत्मा को कोई देखते नहीं, ऐसे कुछ लोग ने कहा। और कुछ लोग स्वप्न के बारे में कहते वैसे कह दिया न आयतम तम बोधे, अरे गहरी नींद में सोता हुआ स्वप्न आदि को देखता हुआ उस आदमी को कभी सीधे जगाना नहीं। क्यों जगाना चाहिए? यदि मान लो जगते वक्त कोई इंद्रिय का अभी विचार चल रहा था ना, देखो आई गया बात दुर्विषज्जम हस्म ही भवती, उसकी कोई इलाज नहीं कर सकता। गहरी नींद में आता गहरा स्वप्न में पड़ा हुआ आदमी एकदम जगा दोगे पूरा विशिष्ट क्षेत्र का पूरे शरीर में नहीं जा सकेगा। जब शरीर में नहीं जाएगा कोई ना कोई अंग गड़बड़ा जाएगा और उस अंग का इलाज कोई नहीं कर सकेगा। दुर्विषज्जम अस्मैवती यमेश न प्रतिपद, जिस अंग को एष जीवात्मा विशिष्ट रूपेण न प्रतिपदते तम अंगम दुर्विषज्जम इति आहु, ऐसे स्वप्न सुषुप्ति वाले लोगों ने कहा है। जिस इंद्रिय प्रदेश में यह सोता हुआ रहता है साजा जगाने पर उस प्रदेश में यदि मान लो चेतनता प्राप्त न होने के कारण वह अंग यदि नष्ट हो गया तो वह अंग दुष्चिकित्सी है, उसकी कोई जो है इलाज नहीं कर सकता। इसलिए निसंदेह कोई कोई ऐसा भी कहता है कि सप्रस्थान स्पर्श का जागृत देश ही है। अतो कलु आहु जागृत देश एव अस्य एश इति, इसलिए एश जागृत देश एव अस्य स्थानम, इसलिए स्वप्न जो देख रहा है कहाँ देख रहा है, वही शरीर में ही रहकर देख रहा है। समझो ये शरीर में न रहकर बाहर चला गया होता तो आग बुलाने बिगड़ता क्या है, वो आ ही नहीं सकता। और यहाँ तो कहे बुलाओगे तो बिगड़ भी सकता है, खतरा है, वो अपने आप जगने दे उसको आराम से क्रम से ठीक से। इसे कहते हैं अत खऊ खलु आहू, इसलिए लोग ऐसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जागृत देश एष एव अस्य देश, इसके स्वप्न देखने का स्थान कौन सा है? ये जो जागृत देश अर्थात शरीर है यही इसके स्वप्न देखने का स्थान है। और इसका संबंध तोड़ के अलग रहकर इसी शरीर के भीतर एक कोने में रखकर देख रहा है, वो पूरे शरीर में उसका विशिष्ट चेतनता अभिव्याप्त नहीं है। झटती जगा दोगे तो मुश्किल पड़ेगा, चेता झट दी पहुंचे ना पहुंचे सभी जगह, अतएव जो नहीं जगाना चाहिए ऐसे लोग कहते हैं। यानी ही जागृत पश्यति तानि सुप्ते, और जिन जिन पदार्थों को जैसा जैसा जागृत में देख करके अनुभव करके वासना बना लिया उन्हीं प्रकार की वस्तुओं को अधिकतर स्वप्न में भी वो देखता है। इतनी तक अलग अलग टुकड़ों मैंने एक वाक्य बता दिया, अब उपसंहार करते हैं। याज्ञवल कहते देखो इसलिए मैं कहता हूं अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती, इसलिए हमने कहा था कि स्वप्न अवस्था में ही आत्मा के वास्तविक संयोजित स्वरूप का अनुभव हो सकता है। तो सुषुप्ति निर्विषयक है, वहां पर हो ही नहीं सकता, और जागृत में खिचड़ी विषयक है, अध्यस्त हो चुका है, इसलिए यहां भी पृथक करके समझना असंभव है। लेकिन स्वप्न में ही अत्यंत आसानी से आत्मा के संयोजित स्वरूप का अनुभव हो सकता है, इसलिए अत्रयम पुरुष संयोजित भवती ऐसा कहकर उसने समाप्त किया। तब जनक ने कहा स्वयं भगवते सहस्रं ददामि। और गदराज जनक ने कहा वह मैं जनक आप आचार्य श्री को 1000 गौ दान में देता हूँ। अब आने का सांड के साथ दूंगा, और वो भी नहीं बीच में अज्ञल बनी का अरे नहीं लूंगा मैं ऐसे, बिना पूरा उपदेश दिए मुझे नहीं लेना चाहिए, ऐसे वो भी कुछ नहीं कर रहे। ये देखकर जनक बड़ा चालाक, देखा कि तो मौन हो रहा है, लेकिन इतने से स्वप्न का जागृत का और स्वप्न ज्ञान होने मार से मोक्ष थोड़ा हो जाएगा। दो अवस्थाओं का विवेक करने मार से मोक्ष नहीं हो सकता, अवस्था त्रय का विवेक होना जरूरी है। उसने देखा ये तो चुप हो रहे हैं, इसे कहता है अतवोर्धम विमोक्षाय ब्रूही। अब इसके आगे और मोक्ष के लिए आवश्यक जो भी और बाकी ज्ञान है वो यथार्थ उपदेश मुझे करें। अब याज्ञवल्क परेशान हो जाएगा, कहेगा कि भाई ये क्या हो गया, हम तो क्या सोच के आए और तो पूरा ही ब्रह्म ज्ञान लेने के चक्कर में पड़ गया है, हम तो सोचे कुछ बात सुन लेगा और इसका चिंतन मन करते किनारा हो जाएगा, बात निकल जाएगी। आरामम आरमणम मेव आरामम समझो कि आपीड़ाम अनिन निर्मिताम, इस आत्मा के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की क्रीडा के सदृश क्रीडा वाले क्रीडन वस्तु चित्र भी हैं, उन सारे वस्तुओं को निर्मिताम वासना रूपाम अस्या आत्मनः पश्यन् के सर्वे जना, सारी दुनिया कर दी क्या है इस आत्मा के द्वारा निर्मित जो क्रीड़ा है विषय है वासना में पदार्थ, उन पदार्थों को ही देखते हैं। क्या क्या पदार्थ है, ग्रामम नगरम स्त्रियम अन्नात्यम इत्यादि वासना निर्मितम आक्रीडन रूपम, ये सब वासना से निर्मित खिलौनों का सदृश है, ऐसे गांव नगर स्त्री इत्यादियों को सारी दुनिया देखती है। देख रहे तो ठीक है, कहते नहीं जिसको देख रहा है उसको तो कोई नहीं देख रहा, किसको न तम पश्यति तम न पश्यति कश्चन, इन कोई भी व्यक्ति इन सकल वासना को वासनाओं से सकल पदार्थों का निर्माण करने वाला उस आत्मा को कोई नहीं देखता। कष्टम भो वर्तते, ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये अत्यंत कष्ट वाली बात है, ये खेद की बात है कि सारी दुनिया रोज आ रही जा रही जागर स्वप्नादियों में, लेकिन जाके आने वाला उस एक हंस हिरणमय स्वयं जो स्वरूपता उस आत्मा को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अष्टम्भो वर्तते अत्यंत विविधम दृष्टिगोचरापन्नम अपि, यदि भी अत्यंत विविध है स्वप्नकाल में दृष्टिगोचर भी हो रखा है फिर भी अहो भाग्यम भाग्यहीनता लोकस्य, कैसे दुर्भाग्य वाले ये दुनिया है कि उस अत्यंत विविध चैतन्य रूप कोई अनुभव नहीं कर पा रहा है। भाग्यहीनता हो भाग्यहीनता लोकस्य अत्यंत विविक्तम दृष्टिगोचरापन्नम, अत्यंत विविक्त मैंने दर्शन योग्यता को प्राप्त हुआ है, अध्यात्म पदार्थों से पृथक हो चुका है, कार्यकरण संघात से अलग है, जागृत काल में से नहीं पकड़ पा रहे थे क्योंकि ताजे तो अध्यास बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे सीधे विषय में घट जा कूद जाते हम लोग, और वहां कार्यकरण संघात से रही थे इंद्रियों से रहित है, अत्यंत विविध और दृष्टिगोचरता दर्शन के योग्य भी है, वह प्रकाश और सारा वासना पदार्थ को प्रकाशित कर रहा है, वो प्रकाश और प्रकाश दो ही है, और वहां प्रकाश ये भी वासना में जड़ है अत्यंत सूक्ष्म है, स्वभिन्नत्व में कुछ भी नहीं, अच्छा स्व ही मुख्य वहां प्रधान है प्रकाश रूपेण विद्यमान है, और उसे छोड़ करके इस मानना पड़ेगा ये जीव कितने भाग्यहीन है उसे अनुभव नहीं कर पा रहा है। ये छक्य दर्शन आत्मनम न पश्यति, जिसका दर्शन करना संभव है फिर भी उसका दर्शन नहीं करते हैं कि लोकम प्रति अनुक्रोशम दर्शयति श्रुति, इस प्रकार जीव सामान्य के प्रति खेद और अनुक्रोश को प्रकट कर रही है श्रुति। अत्यंत विक्त स्वयं ज्योतिरात्मा स्वप्न भवदित्य विप्राय, कहने का मतलब वह अत्यंत स्वयं ज्योति आत्मा स्वप्न में होता है, ये इसका अभिप्राय है। और एक वाक्य है तम नायतम बोधित हो, तम न आयतम, तम आयतम न बोधित, श्रुति ने तो कहना कह दिया और लोक प्रसिद्ध का भी अनुवाद कर दिया। प्रसिद्ध रूपी लोक के व्यक्तित्व लोक में यह प्रसिद्धि भी है। क्या स्वप्ने आत्म ज्योतिषो व्यतिरिक्त तत्व आस्वप्न में आत्म ज्योति सकल विषयों से व्यतिरिक्त है, इस विषय में लोक में भी एतादृशी प्रसिद्धि है। क्या प्रसिद्धि है, कासव प्रसिद्धि ही। तब बताया तम आत्मानं सुप्तम आयतम सहसा वृषम न बोधये। आयतम की व्याख्या पहले कर दिया, सुप्तम तम ने आत्मानं, आयतम ने सुप्तम, उसको सहसा मैंने वृषम झटी थी धड़ल्ले से जा करके न बोधये, उसको जगाना नहीं चाहिए। इत्याहो एवं कथयन्ती कौन चिकित्सक आदि जना लोके, चिकित्सक आदि विशिष्ट विवेकी पुरुष लोगों का कैसा कथन करना, क्यों वे ऐसा कथन करते हैं, उसके भी जवाब।